राम यह प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 8 मई 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। वास्तव में सच्ची लगन होती है तो भाई वो दबाने से होती है। जोरदार लगन होने पर जो दबाओगे जो बढ़ेगी। कोई भी आदमी हट करके कुछ काम नहीं करा सकता। तकलीफ होती है परंतु वो मिट नहीं सकती। भजन में दिखावटी की जरूरत नहीं है, करने की आवश्यकता है। श्री शेठ जी ने बात कही थी कि ये प्रहलाद जी के भैराम भाई के तकलीफ क्यों हुई, तो प्रहलाद जी का नाम लिया कि प्रहलाद जी ने भजन करना प्रकट कर दिया, इस वास्ते आफत हुई। अगर गुप्त रीति से करते तो आफत नहीं होती। शेठ जी कहा था और शेर जी भजन करते थे तो किसी को पता नहीं था। वो अपने ऐसे करते तो इनको लोग खुबाड़ो बावड़ा कहते। खूबसन जी नाम था पिता का। खुबाड़ो बावड़ो खुबाड़ो पागल। लोग पागल ही कहता ही पागल समझता नहीं पागल है ऐसे कहता लोग। पर पता नहीं आई उपदृषि करता करते करते बहुत विशेषता से स्थिति हुई। तब उनके मन में आई कि साधन करना चाहते है ये अच्छी अच्छी युक्तियां है और मैं करूंगा तो शादी चली जाएगी। कुछ प्रकट कर दे जिसे लोग लाभ उठा ले। तो विचार किया ये शेर जी अपने मित्र थे हनुमान बख्श जी। ये हनुमान प्रसाद जी पोद्दार नहीं गोविंद का थे तो उनके आपस में प्रेम बहुत था। बचपन से ही साथ में खेलते थे अवस्था बरोबर से। वो ज्यादा हनुमान करा करते आपस में। तो हनुमान मेरी बात सुनेगा और तो मेरे को पागल समझेंगे सुनेगा नहीं। तो उसको एक को कह दू कोई आदमी गए तो जागृत हो जाए। ऐसा विचार आकर एक हनुमान जी को कहा कि भगवान का भजन है और भगवान मिल सकते हैं, भगवान का तत्व ज्ञान हो सकता है। तुम और हम बातें क्यों जो भगवान बातें कर सकते हैं ऐसी बात उदासी ऐसा हो सकता है। तो उनको फिर बताई। फिर उन्होंने कहा कि मैं साधु बन जाओ अपने तो भगवान वो कहते थे हनुमान बख्श जी कि मैं जब भूल जब भगवान को याद कर जब भूल जाऊ तब कहते भगवान नाम जब कर याद कर भगवान को। तो भगवान के नाम का जप करना ध्यान करना और साथ में फिरते थे। पहले बताया नहीं उस समय में कहते और हनुमान बख्श कंधे पर हाथ दे देते और आगे पीछे चलते। काम क्यों भेजता है कि मेरी भाई शौक है मेरी इस बात चलो। तो एक दिन कोई अच्छा आदमी जब लग गई है पड़ता है अरे हनुमान थे क्या निगर नहीं रही है तो मैं क्यों नहीं राम जी निगर आगा दे नहीं है क्यों चले हम ऐसी बात होती थी। तो मतलब प्रगट होने से आफत आती है। तो भगवान भजन करने वाले को जितना गुप्तरिक होगा उतना वो तेज होगा भजन। इस वास्ते पहले से प्रगट न करना बढ़िया है और फिर कर दिया हो गया तो अपना भजन न छोड़े। बाहर जाने से बंद कर सकते हैं पर भजन कैसे बंद करेंगे। थोड़ी त्रास दे सकते हैं कष्ट दे सकते हैं मारपीट कर सकते हैं भीतर से रुचि होगी उसको कैसे मना करेंगे। तो धैर्य रखना चाहिए, भगवान का भरोसा रखना चाहिए। थोड़ा दिन दुख देने के बाद धैर्य ठीक हो जाता है। ऐसे कई नियम रखने वाले भाई बहन मेरे को मिले हैं। तो वे माँ बाप नहीं चाहते कि इतना नियम करे, इतना नित्य कर्म करे, पर वो क्या करे, उतना नित्य कर्म किए बिना भोजन नहीं करता था। तो उसको कहते जल्दी कर ले तेरा कर ले, पापा खटा वो भोजन पहले रोटी खा ले। माँ को भूखा पालक नहीं सुहाता, माँ की तकलीफ होती है। तो यूँ कहते कर ले, तू कर ले, तो आपस में कहने लग गए। तो इस तरह से पक्का रहने पर सब साथ हो जाते हैं। बैरी भी मित्र होते हैं, मित्र भी मित्र होते हैं, उदासीन भी मित्र होते हैं। इस मार्ग में ऐसा कायदा है, पहले शत्रुता करो पर मित्रता करते हैं। मीराबाई का बहुत दुख हो गया, आज तक हमारे दादी से ऐसे हो, हमारे दादी जी ऐसे हो, बरस का लोग कहते हैं, उनसे अपना गौरव मानते हैं। तो भाई सच्चे हृदय से रहना चाहिए। तकलीफ होती है, सच्ची है, अपनी शक्ति उतनी कम है, उतना उत्साह कम है, उतनी लगन कम है, फिर बंद करे तो और बाधा लगती है। परंतु पक्का रहना चाहिए, क्योंकि हमारा मार्ग ठीक है। किसी का नुकसान करना हमारा उद्देश्य नहीं है, किसी को दुख देना हमारा ध्येय नहीं है। हम ठीक ही करते हैं, तो फिर अपने निशंग लगे रहना चाहिए। मार पीट कर दो और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, जाने से रोक देंगे, सत्संग नहीं जाने देंगे, पुस्तक नहीं पढ़ने देंगे। ऐसे घरों की बातें मेरे सामने आई है कि पुस्तक नहीं रखने, पुस्तक को फेंक देते हैं, ठाकुर जी मूर्ति उसको फेंक देते हैं, वासा नहीं करने देते। ऐसे ऐसे भी आजकल का जमाना है हमारा। पहले हिरण्याक्ष एक राक्षस था, आज कितना ही पता नहीं है। विश्वास देव क्या खड़े आदमी, अपने तो लगे रहो, हरिशे लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बढ़ जाई, धाम जिसे लगे रहो भाई, लगे रहो और थोड़ा कष्ट सहो। भजन करने में जो कष्ट आता है वो बड़ी भारी तपस्या है, मामूली तपस्या नहीं है। वो धर्म पालन करते हुए कष्ट कहाँ पड़ा है, ऐसे कष्ट तो आते है, घाटा भी लगता है, मैंने कोई मरता है, बीमार भी हो जाता है, तरह तरह के कष्ट आते हैं। पर भजन के कारण से, भगवान के भजन के कारण से कष्ट आ जाए, वो कष्ट बड़ा कीमती होता है, बड़ा श्रेष्ठ होता है, बड़ी श्रेष्ठ तपस्या होती है। तो इस वास्ते आप तत्परता से लगे रहो। अंत में विजय अपनी है, इसमें संदेह नहीं है। कई दिन पक्का रहना चाहिए, पक्का रहते तो फिर ठीक हो जाता है। लोग फिर उगता जाते हैं, तंग आ जाते हैं, फिर जाओ करो कुछ करो, ऐसे लोग तंग आ जाते हैं। तो इस बार सच्चे हृदय से लगना चाहिए। और कोई बताओ आप बात, क्या करा हूं तो? बहुत उपाय करते हैं कि भजन में न लगे, ऐसे कई तरह के उपाय करते हैं, तो करेंगे वो तो अपने दृष्टि करेंगे बनाए, पर अपने पक्के रहो। अपने देखो भगवान साथ में है, जितने संत महात्मा हुए हैं और होंगे वे सब हमारे साथ में है, धर्म हमारे साथ में है, शास्त्र हमारे साथ में है, हमें डर किस बात का है। जितने सज्जन हमारे साथ में है, कबीर जी ने कहा कि निंदक तो गल जाओ जी जे पानी में लून, कबीर ऐसे तो राम रुखाड़ो निंदक थारे कौन, थारे कौन ऐसे होता, कबीर राम करो। तो अपने सब धर्म है, संत महात्मा है, सज्जन पुरुष जितने हैं, जितने पहले संत हो गए हैं, अब है, अगर जितने हो गए, सब हमारे साथ में, प्रभु हमारे साथ में। डरो मत, तकलीफ होने से भजन अच्छा बनता है, बढ़िया बढ़ता है। आदर सत्कार से बाधा लगती, महिमा करे, आदर करे, आराम दे, उसमें बाधा लगती है, उस बाधा नहीं लगती, उसमें भजन बढ़ता है। दुर्भाव लोग रहते हैं ना, तो अच्छा रहता है। साधक की प्रसिद्धि हो जाती है, ये बड़ा विघ्न है, बहुत बड़ा विघ्न है। अगर प्रसादी थोड़ी होती थोड़ा विघ्न है, नहीं होती तो विघ्न है ही नहीं। इस वास्ते प्रसिद्धि अच्छी नहीं है, भजन करने वाले की प्रसिद्धि होनी नहीं चाहिए। गुप्त रीति से अपना भजन धीरे धीरे करो, पुस्तक रखो, गीता जी याद करो, लगन जो कर देता है, जिसकी सच्ची लगन होती है वो कर देता है, आफत में कर देता है। बड़े बड़े दुख में कर लेता है। और पूछो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, और क्या सुनाओ भाई, क्या बात पूछूंगी, नारायण नारायण नारायण। सच्चे हृदय की प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, तो भक्त वत्सल काल में वह पहुंच झट ही जाए है। हृदय की प्रार्थना पहुंची है, अगर भगवान हमारे साथ है तो जरूर मत डरना चाहिए, अन्याय करने से, अत्याचार करने से, पाप करने से डरना चाहिए, भजन से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का बुरा करते नहीं, अपने भगवान को याद करते हैं, फिर भय किस बात का, तो कहे तो कहे सुनो, तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, करेंगे ऐसा करेंगे करें, उससे बात नहीं होगी, भजन बढ़ेगा, बाधा नहीं होगी, आदर सत्कार मान होने से उसमें बाधा लगती है, भजन विघ्न पड़ता है, विरोधियों के साथ भजन बाधा नहीं पड़ती। नारायण नारायण नारायण नारायण, हर से लगे रो भाई तेरी बिगड़ी बात बन गई, राम जी से लगे रो भाई, भीतर ली लगन लगनी चाहिए, भगवान भीतर की लगन चाहते हैं। असली भजन क्या होता है, तो एक भजन किया जाता है, एक भजन होता है, और एक भजन है, तीन बात है, इसके तीन प्रकार है, भजन किया जाता है उससे भजन होता है, वो श्रेष्ठ है। जैसे आप लोग भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं और संसार की याद आती है, तो जो याद आती है वो असली है और जो करते हैं वो नकली है, और नकल से ही असल बनी, नकल से ही असल हो जाता है। नियत जिसकी भजन करने की है वो फिर लगन भीतर लगती है। असली भजन क्या नाम, क्या नाम है, भज सेवायम धातु से भजन बनता है जुट करने से, तो भजन नाम है भीतर की लगन का। जैसे प्यास लगती है तो जल का नाम नहीं लेता पर जल की भूल नहीं होती, भूख लगती है तो भोजन को याद नहीं करता है परंतु भूल नहीं होती है। ऐसे ऐसे लगन लगने पर दूसरी बात संबंध हो जाता है, वो भजन बढ़िया होता है। संबंध होता है एक बार, और जब तक वो स्वयं अस्वीकृत नहीं करे तब तक वो मिटता नहीं है। जैसे आपका नाम है, किसी का नाम रामचंद्र है तो रामचंद्र मेरा नाम है, एक भी मरा नहीं जपता, उम्र भर एक भी माना नहीं जपी, परंतु भीतर से स्वीकृति हो गई कि मेरा नाम रामचंद्र है, तो उसको जब तक छोड़ता नहीं तब तक उसकी याद रहती है, भूली होती भी हो, बीच में भूल जाते, याद नहीं रहता है, पर याद नहीं रहने पर भी भीतर में जमा हुआ है। आप ध्यान देकर सुने, भीतर में वो बात पड़ी रहती है, जब कोई पूछेगा तो रामचंद्र मेरा नाम है, याद नहीं रहता है परंतु याद रहता है। जैसे अपने माता पिता है तो उस माता पिता को याद नहीं रखता, पर किसके लड़के हो तो तब कहता अमुक लड़के हैं। तो ये क्या है, इसको कहते स्वीकृति। आइए अपना संबंध जोड़ लिया, तो संबंध तत्काल होता है, त्याग नहीं होता, तो भगवान मेरे हैं ऐसा लोग मानते हैं, परंतु इसके साथ साथ एक बात और है, इसको दृढ़ करने के लिए दूसरा मेरा कोई नहीं है, तो मीरा बाई का स्वरूप हो जाएगा। मीरा बाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा तो कोई, गिरधर गोपाल मेरे हैं और मेरा नहीं है। हमारे भाई बहन भगवान के साथ अपनापन रखते हैं, पर साथ में दूसरा भी मेरा है, ऐसा भाव है, माँ मेरी है, पिता मेरे है, भाई है, मेरी स्त्री है, मेरा पुत्र है, मेरा मित्र है, इनके साथ संबंध रखते हैं। इनके साथ संबंध रखते हुए भगवान का संबंध दृढ़ नहीं होता, तो दूसरों से संबंध न रख करके केवल भगवान से ही संबंध रखे। अब आप पूछते हो कैसे रखे, गृहस्थ है, माता पिता स्त्री पुत्र भाई होती बताइए। खास करके वो संबंध क्या है, माँ बाप के साथ, भाई भौजाई भतीजों के साथ और स्त्री और पुत्रों के साथ, ये खास कुटुंबी है। चाचा ताऊ दो नंबर में, पड़ोसी तीन नंबर में, तो इनके साथ रहते हुए इनसे संबंध कैसे तोड़े। तो संबंध तोड़ने का एक मैं उपाय बताता हूँ, मैंने जैसा पढ़ा है सुना है वैसा आपको बताता हूँ। संबंध कब पक्का होता है, कब ढीला होता है, कब टूटता है, अपने कुछ लेते हैं तो संबंध दृढ़ होता है, लेने की इच्छा रखते हैं तो संबंध दृढ़ होता है, लेने की आशा रखते हैं, तीन बात, लेने की कामना इच्छा और आशा और लेना, इससे संबंध जुड़ता है। तो कुटुंबियों से लेने की इच्छा न रखे, मेरी सहायता करी आशा भी न रखे, कामना भी न रखे और आशा भी न रखे, और अपने से जो आशा रखे उनकी सेवा करे। जैसे माँ है तो माँ से आशा तो न रखे, पर माँ की आशा है अपनी जहां तक शक्ति हो माँ की सेवा करो। ऐसे भाई भजिता भुजाई है, इनका संबंध के अनुसार उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ, दो तरह से चीज वस्तु से सुख पहुंचाओ और उनका काम धंधा करके उनको सुख पहुंचाओ, ऐसे उनकी सेवा करो। जितने अपने कुटुंबी है उनको सुख पहुंचाओ और उनसे सुख आशा मत रखो। कहते स्त्री भोजन बना दे तो स्त्री की प्रसन्नता के लिए भोजन करो, वो भोजन लेना भी देने के समान है। अगर उसकी कुछ मजो आलस वो बनवा दो तो कि तुम बैठ मैं रसोई बनाऊ हम दोनों खाएंगे, ऐसी प्रसन्नता से ऐसा करें। जहां तक बने आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम यथा संसिद्ध कांताशा सुखम सुस्वागत मंगला। आशा ही परमम दुखम, हम जो कुटुंबियों से आशा रखते हैं ये महान दुख है, और नैराश्यम परमम सुखम उनसे कोई आशा नहीं, दृढ़ रहो त्यागी रहो तो बड़ा भारी आनंद है। आशा ही परमम दुखम, दुख रे साथ परम शब्द लगाया है, और नैराश्यम परमम सुखम पिंगला का नाम दिया, जैसे पिंगला सुखम सुस्वा पिंगला, आशा छोड़कर सुख से सो गई, नींद आ गई। पिंगला नाम वैश्यासी दिली है नगर ए पूरा, जनकपुर में रहने की पिंगला एक वेश्या थी, बड़ा टिकट था, तो वो श्रृंगार करके देखती है उधर से धनिया यूं चला गया, उधर से आया यूं चला गया, तो बड़ी व्याकुलता आज कुछ पैदा नहीं हुई। तो वो देखती थी ग्राहक दृष्टि से, दत्तात्रेय महाराज से घूमते आ गए तो दृष्टि पड़ी तो उधर देखने लग गई। तो महाराज संतों की दृष्टि विचित्र होती है, उसके मन में हुआ कहीं मैं क्या कर रही हूँ, ये बाबा देव कितना मस्त है, ये केवल भगवान को ही जोड़ता, मुझे आशा रखते ही नहीं, तो अपने भगवान की आशा रखूंगी। महाराज भाव बदल गया, पिंगला को दत्तात्रेय महाराज ने गुरु बनाया, गुरु पर बन गए खुद गुरु, गुरु का काम हो गया। तो उसके मन में महाराज अरे हर मनुष्य का पुतला, मलमूत्र पैदा करने की मशीन, बढ़िया बढ़िया गंगा जल यमुना का जल शुद्ध जल दे दो और पैसा बना लो, ठाकुर की चढ़ी हुई बढ़िया से बढ़िया मिठाइयां दे दो और मेला बना लो, ये तो मेला ही मशीन है, इसे मैं चाहता हूँ सुख देगा, देव क्या सुख देगा, अगर मेरे को सुख देने की रीति इसके पास सामर्थ्य होती तो मेरे पास क्यों आता, देखो मेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ा, क्या हो गया मेरे, जो मैं चाहता वो सुख देगा धन देगा, अरे उसको देने की बात वो तो दोनों में कुत्ते की तरह ही आता है, शब्द नहीं है पर बात ऐसी है, वो चाहता है वो क्या सुख देगा, ऐसी ग्लानी हुई मन में मन जो आनंद से हो गई तो नैराश्यम परम सुखम संसद कांताशाम सुखम सुस्वापिता सुख सो भी मोहन से आनंद से चिंता सब मिट गई, धन की आदि लालसा मिट गई और धन सब जुटा करके भजन में लग गई, सब ध्यान पूर्ण करके सब सामान जुटा दी और भजन में लग गई। तो भाई भगवान का एक संबंध स्वीकार कर ले दूसरे संबंध आप समाप्त हो जाते हैं। सच्चे हृदय से मेरे तो भगवान है बस और कोई नहीं है। तो सेवा करने से संबंध टूटता है, सेवा लेने की इच्छा और आशा से संबंध बढ़ता है। तो आशा तो रखे नहीं सेवा करे, माता की पिता की स्त्री पुत्र का भी पालन करे, उससे आशा नहीं रखे भाई मेरे अनुकूल बन जाए, कोई हर्ज नहीं कोई अच्छा नहीं है। अनुकूल बन जाए तो अच्छी बात, प्रतिकूल है तो बहुत ही अच्छी बात, कहना माने तो अच्छी बात, कहना नहीं माने तो बहुत अच्छी बात, बड़ी आनंद की बात है। इस तरह से कुटुंब में रहे, अपना भजन नहीं छोड़े और भगवान से पुकार लगाता है एक ही पुकार, सब कर मांगे एक फल राम चरण गति हो, सब जिदा दान पुण्य धर्म स्नान जप दान उपकार करे उसका फल एक ही कि भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए, गंगा जी स्नान करे तो हे गंगा मैया भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, किसी के पूछे तो भगवान के चरणों में प्रेम हो जाए, सब कर मांगे एक फल राम चरण गति हो, एक भगवान में प्रीति हो जाए। भगवान से भी ये मांगे प्रार्थना करेंगे हे नाथ मेरी आपके चरणों में रति हो जाए प्रीति हो जाए। तो सेवा करने से बाधा नहीं आती है, सेवा लेने से, सेवा की इच्छा से और सेवा की कामना से फंसता है आदमी, तो ये भीतर से उठा दे। दुख दे तो उसे बहुत ज्यादा राजी होना चाहिए कि सुख देते तो मैं फंस गया था, अब दुख देते हैं तो कृपा हो गई, अब तो बहुत मौज हो गई, मैं अपना जानता था अपना मानता था परंतु आज पता लग गया भगवान के भजन में मेरी सहायता नहीं करते उल्टे दुख देते हैं, तो बड़ी कृपा हो गई इनकी, उनकी मेहरबानी माननी चाहिए, अपने पर कृपा माननी चाहिए जो दुख देने वाले कष्ट देने वाले कि कृपा कैसे माने, क्योंकि कष्ट देते हैं दुख देते हैं इससे हमारे पापों का नाश होता है, सेवा करते हैं महाराज महाराज करते हैं इनमें पुण्यों का नाश होता है, तो अपने पापों का नाश होना चाहिए पुण्य का, पापों का नाश होना चाहिए, तो कष्ट देने वाले हमारे पापों का नाश करते हैं, बड़ी कृपा है इनकी, उसका सदैव ऋणी रहना चाहिए कि मेरे को कितना शुद्ध बनाया है। मन निंदया यदि जन परितोष मेति नन्म प्रयत्न सुलभो यमनुग्रह मे श्रेयोर्थिनो पुरुषा परतुष्टि हेतु दुखार्जितान्य धनानि परित्यजन्ति जीवन्तु मे शत्रुगणा सदैव येषां प्रसादात् सुविचक्षणो मे यदा यदा मे विकृतिं भजन्ति तदा तदा मां प्रतिबोधयन्ति। जीवन तुम्हें शत्रुगुणा सदैव मेरे साथ बैर रखने वाले सदा जीते रहे, खूब फले फूले जीते रहे, जब जब मेरे में कोई गलती होती है तुम्हें बताते हैं गलती ये रही, इतने सावधान गुरु भी नहीं होते, जो चीज चाहता है उतने भी सावधान देते हरदम, तो ऐसी उनकी कृपा है सदा जीते रहे। नंदक नेड़े राखिए आंगन कटकुटी सवार बिन पानी बिन साबना मैं पहले जाए, तो नंद के पास बने इस वास्ते नंदु नीति निपुणा इस वास्ते निंदक नीति निंदा करे परपरा करके तो कोई परवाह नहीं है। मन निंदया यदि जना परितोष में थी मेरी निंदा कर से मेरे को दुख देने से मेरे तिरस्कार करने से मेरे को अपमानित और मारपीट करने से किसी को सुख होता हो तो कितनी मौत की बात है, हमारे तो पाप कटते हैं वो खुश हो जाते हैं। खुश करने के लिए लोग पसीने से कमाया हुआ धन भी खर्च कर देते हैं लोगों को खुश करने के लिए और मेरे पापों का नाश करके वे खुश हो जाए, यह तो भगवान की कोई विचित्र ही कृपा है, अलौकिक कृपा है, मेरे को तो भगवान की दया हो गई। जो मेरी निंदा करके मेरा तिरस्कार करके वो सुखी होते हैं तो अपने आनंद मनाना चाहिए, बहुत खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता सी है। एक साधु थे वो कहते हैं वो दूसरे तुम्हारे मारपीट करेंगे तो बोले कि बुखार आ गया, मैं भी समझ रही बुखार और आ गया क्या बात है, कोई बात नहीं मारपीट करे तो, इसलिए समझना चाहिए मेरे तो पाप दुखते हैं, मेरे को तो ये शुद्ध कर रहे हैं, निर्मल बना रहे हैं। धोबी जिस कपड़े को साफ ठीक करना चाहता है नांद में उबाड़ करके पछाड़ता है, जोरों से साफ कर देता है। तो इसको मेरे तो ये सज्जन सभी कृपा करते हैं मेरे पर, मेरे को पवित्र कर रहे हैं, मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, पापों का नाश कर रहे हैं। बड़ी आनंद की कृपा है, बड़ी खुशी है, बड़ी प्रसन्नता है। ऐसे उनको प्रसन्न रहना चाहिए, क्योंकि भगवान के मार्ग में चलने वाले का कोई ही अंश कर नहीं सकता। बारूद बांका कर सके जो जग बैरी होए, तुलसी सीता राम कहूं दिल राखो विश्वास, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहूं दिल राखो विश्वास, विश्वास दृढ़ रखो रामचंद्र, कबहू बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। भगवान के दास का बिगाड़ नहीं होता। जब रक्षा करने वाले भगवान है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे नर तेरो, कौन बिगाड़ करे, सामर्थ्य है भगवान जिसके सहायक, उनको कौन कर सकता है। ऐसे निधड़क रहो मन में, डरो तो मान बढ़ाई करने वाले, आदर करने वाले, उनसे सावधान रहो। यहाँ खतरा है, यहाँ कोई ना कोई खतरा होगा, फंस जाओगे तो मुश्किल हो जाएगी। ये तिरस्कार करने वाले, अपमान करने वाले, यहाँ तो निधड़क रहो, निस्संग रहो, फंसने की जगह है ही नहीं। बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे समझे खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। आदर सत्कार से बच्चों से बड़ाई जाके, नागनी सी नारी है, बड़ाई करे तो बिच्छू का डंक लगे जैसे लगनी चाहिए, बुरी लगनी चाहिए। आदर बुरा लगना चाहिए, आदर सत्कार बुरा लगना चाहिए, तिरस्कार अपमान बड़ा अच्छे। नीचापमानम सुधाम, सम्मानं कलयाति घोर करलम, सम्मान करे तो घोर समय, घोर विषय, घोर विषय। नीच नीच आदमी अपमान करते तो सुधा समय चाहिए, ऐसे मेरे से रहो। बोला क्या क्या बताओ, संतों ने कहा अभी बिटु भी नाम तले तले वृक्षों में नीचे पड़े रहो, वृक्षा मिल जाओ खा ली अपने, भगवान को याद करो, कोई नहीं जाने, तिरस्कार करे, अपमान करे। इस वास्ते भाई तुम भज सके वृंदावन माते जो लिखा है संतों ने, भगवान का छोड़ो मत भजन, दुख पालो, कष्ट पालो, कितना पालो। लोग तो साधारण धन पाने के लिए भी कष्ट सहते हैं, दुख सहते हैं, मुसाफरी करते हैं, रातों गाड़ी चढ़ने के लिए जगह नहीं मिलती, रात रात खड़े रहते हैं तो खुश मानते हैं कि तारीख पर हाजिर हो गए, नहीं तो गाड़ी में आना मुश्किल था, खड़े खड़े आ गए। ऐसा कष्ट होता था एक धन के लिए और एक मुकदमे के लिए, तो आप भगवान के लिए कष्ट नहीं सहो, कितना सदा के रहने वाली बात है। इस बार तो कष्ट आ जाए तो खुशी माननी चाहिए, भगवान के विशेष मेरे पर कृपा करिए। एक तो भजन का लाभ होगा, एक तिरस्कार अपमान का ही लाभ होगा, पुराने पाप कटेंगे और नया भजन बनेगा हमारे, बहुत अच्छा है, भगवान ने कृपा कर दी है, वो भगवान की कृपा समझो। तंग करते हैं उसमें भगवान के दर्शन करो, ये ठाकुर जी महाराज बड़ी लीला करते हैं, कैसी लीला करते हैं, मेरी रक्षा करते हैं, मेरे ऊपर लगे हुए हैं, ये मेहमान आदर से आदमी फंस जाता है। ऐसे समझे हरदम प्रसन्न रहना चाहिए, हरदम राजी रहना चाहिए। भागवत में लिखा है यस्याह अनुगरणा में हरिष्य तद धर्म शनैः, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ तो उसका धन अपहरण कर लेता हूँ, अरे करोमि बंधु विच्छेदम, भाई बंधु उनसे अलग कर देता हूँ। सत दुखे जीवति, दुख पूर्व जीता है, एक कृपा करता हूँ मैं, भगवान की कृपा की पहचान है। पर सबके लिए ऐसे डरने की जरूरत नहीं है, सबके लिए एक दवाई नहीं होती। जिसके पेट में खराबी होती है उसको विरेचन दिया जाता है, जुलाब दी जाती है, हरे को थोड़ी दी जाती है। चलता फिरता था, जुलाब लगने से खाट में पड़ जाता है, शक्ति नष्ट हो जाती है, ऐसी दशा होती है, पर ठीक होता है, मेरे विकार निकल जाता है ठीक। तो जिसके विकार होते हैं, जिसके पाप होते हैं, उसको ऐसी ऐसी आफत आती है, उन पापों को दूर करने के लिए ठाकुर जी भेजते हैं। इस वास्ते आफत आने पर मस्त होना चाहिए। वाह वाह प्रभु वाह, बड़ी कृपा कर दी, मेरे बड़ा ही अनुग्रह कर दिया है। जो जो कष्ट पड़े जो जो मस्ती आना चाहिए, आनंद आना चाहिए। आप सच्चे हृदय से ले जाओ तो ये बात होती हो सकती है, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी भगवान की। ये अनुकूलता में तक मैं फंस जाता, अब घर वाले ही जो प्रतिकूल हो गए और अनुकूलता आशा ही नहीं है, तो यही प्रतिकूल में बहुत ही कृपा होगी, बड़ी कृपा होगी, बड़ी मेहरबानी होगी इनकी, मेरे पर बड़ा अनुग्रह हो गया। जो मेरे को तंग करते हैं, दुख देते हैं, मैं तो सबकी सेवा करूंगा, सबकी प्रशंसा करूंगा, सब कृपा करते हैं हमारे पर, तो ऐसे समझ राजी होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, तो उसका भजन बहुत तेजी से बढ़ेगा। आदर सत्कार से, महिमा से, आराम से भजन में बाधा लगती है। ये सुख देने वाले अच्छे दिखते हैं परंतु अच्छे नहीं है, हमारे परिणाम में अच्छे नहीं है। जैसे एक कहावत है कि भोला सैन दुश्मन की गरज साजे, भोला सैन दुश्मन की गरज साजे। ये प्रेम से आदर करते हैं, सत्कार करते हैं, समझते नहीं, हमारे दुश्मन का गरज करते हैं ये, और दुश्मन रहते हुए मित्रता काम करते हैं, मेरे को बढ़ा रहे भजन में, यहाँ फंसने नहीं देते, निशंक रहो, बड़ी अच्छी बात है। एक बूढ़े संत मिले थे, वो कहते थे कि मैं एक संतों के साथ हुआ, साधु हुआ तो संतों के साथ रहता, एक कुर्त वो कपड़ा, उस कपड़े को यहाँ बांध लिया, गांठ दे दी और उठकर लगभग तीन टांग लिया, ब्रह्म चोरा साधु समाज, तो वो पहना हुआ और पात्र पात्र नहीं था, तो एक घड़नी थी, घड़नी अर्थ के ऊपर चलती है, और घट घटिका सिद्धा भवंत भरिता भरिता सरिता, ऐसी घड़नी वो पात में खाख में डाल दी और एक संतों के साथ रहा। साधु संतों के पास रहना है, ये बहुत बढ़िया चीज है, सत्संगति से बहुत लाभ होता है, सहारे से बड़ा लाभ होता है। तो वे हम जाते किसी गांव में तो बड़ी कठिनता से भिक्षा मिलती, वहाँ रहते कुछ दिन बातें सुनाते तो लोग आदर करने लगते, तो वे साथ में साधु कहते चलो चलो यहाँ चलो, रात्रि में उठकर चलते थे, मेरे को लगता नहीं अच्छी रोटी मिलती है सुख से, परंतु चल देते नहीं जाते, वहाँ ठहरते ही नहीं, दूसरे गांव चले जाते, तो मैं साथ साथ रहता रहता, वो संत कहते थे, वृद्ध संत थे, ऐसी बात कहते थे, तो जहाँ आदर सत्कार है वहाँ अच्छे पुरुष रहते थे, निरादर तिरस्कार अपमान वहाँ रहते, और जहाँ आदर के वहाँ भी अब रह जाए तो रह जाए, नहीं तो ये खतरा ज्यादा महाराज महाराज करके लंबा लंबा हाथ जोड़े, इनसे है खतरा, निंदा करो और खतरा नहीं है, उससे कोई डर नहीं है, मौन निशंक रहो, निधड़ करो, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं है, अपना भजन करो, भिक्षा मिल जाती है, उसे जो कुछ कर लो पूर्ति हो जाती है, किसी दिन कम मिलेगा किसी दिन ज्यादा मिलेगा, कोई परवाह नहीं, ऐसे रहो आनंद से और भजन में लगे रहो। गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो माता पिता भाई संबंध वे तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, कैसा आदमी है ये, भजन में लग गया, बड़ा खराब है, बड़ा बेहूदा है, बड़ा ही ऐसा ऐसा है, कहते रहे अपने भजन में लगे रहो, मन ही मन में खुश हो जाओ, घर का कोई कहो माने तो मन मन खुशी मनाओ, मन मन खुशी मनाओ, आदि की बड़ी कृपा हो गई भगवान की, ये सब तुम मेरे तिरस्कार कर अपमान कर दे, तो अपमान तिरस्कार करने से पाप नष्ट होता है, भजन करता हूँ शरीर में उद्धार होता है, डबल फायदा हो रहा है, आदर सत्कार करने से हमारे पुण्य खर्च होता है और पुण्य पाप खर्च होता है, तो इस वास्ते किसी से घबराना नहीं। कष्ट आता है तो कष्ट में आनंद होता है, कष्ट में पापों का नाश होता है, और स्वभाव सुधरता है, आराम में स्वभाव बिगड़ता है, आदर में सुख में अपना स्वभाव बिगड़ता है, और दुख में स्वभाव शुद्ध होता है। पर मैं तो उदाहरण देता हूँ कि दो लड़का है, तो एक लड़का 20 25 30 वर्षों का हुआ, बाप बैठे हैं, दादा बैठे हैं, ऐसा 30 वर्षों का हुआ, और एक 30 वर्षों का हुआ, 8-10 वर्षों के महीने में ही माँ बाप सब मर गए, कोई साथ में नहीं रहा, वो 30 वर्षों का हुआ, आप विचार करो होशियार कौन होगा, जिसके बाप माँ मर गए कोई सहायता नहीं है, 30 वर्ष तो बहुत होशियार हो जाएगा वो, और बाप दादा के बैठे रहते ऊपर ऐसा ले जाता, साधारण तेज नहीं होगा वो, दुख पड़ने से विकास होता, जितने संत हुए महात्मा हुए हैं उनमें ज्यादा संत दुख पड़ने से हुए, आप अतारे संत हुए। सुख में कोई कोई संत हो, जब मरीज राजा भी संत हो गए तो वो आराम में भी संत हो जाते, कोई संत होने में मना नहीं है, पर प्राय संत होते हैं दुख पाकर के होते हैं। कैसे हमारे जीवन बीता है, क्या क्या दशा हुई है, तो ऐसे कष्ट की दशा आती है, वो भगवान की कृपा से आती है, भगवान रक्षा करते हैं सदा। तो जिसमें दुख आता है ना, उसमें भगवान कृपा करते हैं। भगवान की जैसे माता के सामने बालक होता है, जैसे शिशु प्रणव हो तो गोसाई बालक के फोड़ा फूसी हो जाए ज्यादा तो डॉक्टर के पास ले जाती है, और वो चीरा लगाता है, वो पकड़ लेती हाथ और छोरा रोता है जोर से, ये कोई माँ है राक्षसनी है, मेरे पीड़ा हो रही है, फिर उसमें चीरा लगा हुआ। तो माँ तो चीरा वो कठिन की नाई, जैसे हृदय कठोर करके माँ चीरा लगवाती है, क्या मार को आराम मिलता है, बालक दुख पाता है आराम थोड़ा मिलता है, पर व्याधि निराश हित तो उसकी व्याधि दूर हो जाए, गिने शिशु पीड़े और शिशु पीड़ा नहीं बन गई, ठीक हो जाएगा। इस देश ठाकुर जी हमारे पर करते हैं, तो दुख आने पर भगवान को आराम थोड़ा ही मिलता है, भक्त दुख पावे, पर भगवान वो करते हैं कि ये चीरा लग जाए, बड़ा अच्छा, बड़ा ये संत हो जाएगा, तो महाराज वो संत हो जाता है। इस वास्ते आफत आने पर संत लोग खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं, बुखार में प्रसन्न होते हैं, अपमान में प्रसन्न होते हैं, निंदा में प्रसन्न होते हैं, विरुद्ध अपने साथ सामग्री होने से उसमें खुश होते हैं। क्या भगवान हमारा भजन हमारा बढ़ेगा तो कैसी विलक्षण बात है, क्या उत्तम बात है। इस वास्ते भगवान हरेक हरेक समय में कृपा करते हैं। नंदन तु नीत निपुणा यदि वास्तु बंधु, नीति निपुण अच्छे अच्छे आदमी निंदा करे तो डरना नहीं चाहिए, और आदर सत्कार करे तो फूलना नहीं चाहिए, निंदा में भूलना नहीं चाहिए, आफत में भूलना नहीं चाहिए, संपत्ति में फूलना नहीं चाहिए, राजी नहीं होना चाहिए। तो निंदन तु नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु, लक्ष्मी समावेश तु, भजन करने से लक्ष्मी चली जाए, दरिद्रता आ जाए तो खुशी माने चाहिए, बड़ी आनंद कृपा होगी भगवान की, अब विशेष कृपा हुई है, जो धन चला गया समावेश तो गच्छत लक्ष्मी आ जाए तो आनंद होना चाहिए, बहुत ठीक है, दान करो पुण्य करो सबको लगाओ भी अच्छी बात है, निंदा चली जाए थे लक्ष्मी का हाथ मिटी, ना दान देना पड़े ना काम करना, अपने भीतर से इच्छा ही भरता हो, भीतर की इच्छा तो धनी को भी त्यागनी पड़ेगी, दान पूर्ण करो अपात्र है कुपात्र रहेगा, अच्छा है मंदा है क्या देखना पड़ेगा, हर दरिद्र के मौज हो जाएगी जिसमें कोई परवाह ही नहीं, कौन कुपात्र दिखेगा ही नहीं, और धनी आदमी को सुपात्र नहीं दिखना है, सब लेने वाले हैं और दरिद्र कोई कुपात्र दिखते ही नहीं है। हे दरिद्र तेरी कृपा सिद्ध भयो में सोय, ये कहते हैं हे दरिद्र तेने मेरे पर कृपा कर दी, मैं तो सिद्ध हो गया, कैसे मोहिनी देखे कोई, मैं देखू सब निरंकोर मोहिनी देखे कोई, मैं सबको देखता हूँ मेरे कोई नहीं देखता, कितना सिद्ध हो गया, सिद्ध गुटका होती है मुख में ले लेते वो दिखता नहीं किसी को, तो मेरे कोई नहीं देखता, कोई आदर करता है सब, कुछ गिनता ही नहीं कोई, अरे मैं सबको देखता हूँ, या दरिद्र तेरी कृपा, आप कृपा हुई, आप बात हुई है, नहीं तो मैं कैसे होता ऐसा, मैं सिद्ध भी हो मैं सो, विश्वास से दरिद्रता आ जाए, दुख आ जाए, संताप आ जाए, उसमें भगवान की कृपा मांगनी चाहिए। बालक को माँ स्नान कराती है वो रोता है, अरे रोता है माँ के हाथों में, माँ के सामने, माँ के गोदी में, माँ के हाथों में रहते रोता है, मूर्ख तू राज्य कहाँ होगा बता, माँ के समान कोई मात्रा समम नास्ति शरीर पोषणम, शरीर के समान पुष्ट करने में माँ के समान कोई नहीं, उस माँ के आगे रोता है मूर्खता है, ऐसे भगवान कृपा करते हैं, वो स्नान कराते हैं, बच्चे को अच्छा नहीं लगता, श्वास चल जाता, श्वास चल जाता, पर माँ को दया नहीं आती, ऐसा मैं लग गया वह लग रही हूँ, एक तंग कर रही है, अब खेल कूद में मैं लगा लिया, माँ को सुहाते नहीं, ऐसे खेल कूद में कोई कोई पाप कर दिया, अब पाप भगवान धोते हैं, तब रोते हो क्यों करे भगवान, क्यों क्यों तेरे को शुद्ध कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, तेरा पाप धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं, निर्मल कर रहे हैं, ऐसे मन में सुनना चाहिए, कैसी बढ़िया बात है। तुम लक्ष्मी स्वागत सदुआ अध्ययन में मल्ल मस्त युगान्तरे आजा बीमारियां आ जाए भजन करने से तो समझा चाहिए तो भजन करते रहे बीमारी दो काम हो गए दो भजन करने से एक तक फायदा वाला दो तरह से लाभ है एक बीमारी का दुख है एक भजन का आनंद है तो उसमें भजन खेलता मस्त प्रसन्नता होती आनंद आता है विचित्र आनंद आता है बुद्धि विकसित होती दुख में भी तो समापन तो लगने और आज मरण हो जाए तो कोई बात नहीं है भगवान के नाम लेते हुए मर जाए भगवान को भूल जाए मर जाए तो क्या दशा होगी अंत काले जमा में स्मरण मुक्त करे व्रम अंत समय में भी भगवान को याद करता है तो उसका कल्याण हो जाता है अंत मति सही गति वो गति होती है तो भगवान को नहीं भूलना चाहिए ये सुख में भूल जाता है आदमी दुख में सब सुमरण करे सुख में करे न कोई जो सुख में सुमरण करे दुख काहे को होए सुख में सुमरण दुख में आया है पर हम दुख में सुमरण करते हैं सुख में नहीं करते इस बात दुख देते भगवान क्या करे वो मानता नहीं जैसे क्यों तारदा करे तो माँ स्नान कराती है आफत आवे दुख आवे तो समझा के माँ स्नान करा रही हमें साफ कर रही है सुंदर बना रही है बड़ी अच्छी कर रही अरे लोग प्रशंसा करे अरे कोई निंदा करे तो निंदा से राजी होना चाहिए देखा है माँ स्नान कराती है स्नान करा के कपड़े से पहुँच कर फिर नई झुगली पहनाती सोल पहना करके फिर काजल लगाती आँख में काजल दे करके फिर टीका लगा देती है काला क्यों लगाती है नजर न लग गया सुनिए तो इस तरह से कोई गुण है कि महाराज वो और ये तो गलती है ये गलती है वो काला टीका है निजी लग जाएगी तो ऐसे भगवान कृपा करते है और तो सब है और चश्मे दंड सोनेरी है तो ये टीका लग गया कोई बात नहीं है निजी नहीं लगेगी तो इसलिए भगवान करते हैं और उठा पैदा के भाई राजी होते है गोदी लेता है माँ बेटे दोनों राजी होते है ऐसे भगवान साफ करते हैं क्यों करते हैं कि गोदी लेना है उसको अब वो कहते मैं तो यूं चलूंगा ऐसे कैसे साफ किए बिना तो भगवान कृपा करते हैं गोदी लेने के लिए करते हैं तो अपने तो साफ हो रहे हैं हम थोड़ा ही साफ करते हैं बालक स्नान करके थोड़ा ही आता है माँ के पास तो स्नान माँ कराओ साफ माँ करो सुख गर्जी है तो करो हम तो है जाएंगे हम तो पापी है तापी है जो आपके है जाएंगे वो तो भगवान कहते स्नान कराओगे ठीक तरह से शुद्ध करे मैं गोदी लोगे इस तरह समझना चाहिए भगवान गोदी ले रहे हैं भगवान कृपा कर रहे हैं मेरे पास बहुत कृपा होगी भगवान यह प्रतिकूलता में जितनी जागृति होती है उतनी अनुकूलता में नहीं होती है नींद में सोए हुए को गर्मी और पंखा करो तो नींद गहरी आ जाएगी सुई चबो तो जाग जाएगा तो ये दुखाती है सुई चबो तो ये जगाते हैं भूल जाओगे कहीं तो ये भगवान कृपा करते हैं जागृति करते सावधान सावचेत रहो भाई तुम्हें आप बताती है वो सावधान करते है भगवान ने कृपा कर दी बस होना चाहिए जाओ कीर्तन कर दे वाह वाह बस आप जैसी निगाह रखते हो कोई नहीं निगाह रखता ऐसा रक्षा करने वाला कोई नहीं है मैं तो बराज भूल जाऊ पर आप भूलने नहीं देते सोने नहीं देते भजन करने वाला एक साधु मिले थे वो कहता था कि मैं सो जाऊँ तो कंकर पड़ा उन पर सो जाए तो फिर उठता हूँ तो वे कंकर गिरते है मेरे खट खट खट खट उंगड़ा गई हूँ और बड़ा आनंद आता है बजिश में है और भजन करता हूँ भजन करता नींद में सो जाता हूँ तो भगवान नींद उठा देते बड़े प्यार से ऐसे उठाते हैं नींद में उठा दे तो भजन में लग जाओ ऐसी भगवान कृपा करते एक शब्द कहते थे मैं अयोध्या गया तो अयोध्या गया तो वहां से गाड़ी में जाना है तो स्टेशन पर पहले चला गया मैं सो गया नींद आ गई गाड़ी आई तो उठे उठ उठ कन्हैया उठ उठ उठ उठ उठा तो गाड़ी स्टेशन पर खड़ी जाकर बैठ गया तो इसे भगवान करते विचित्र ढंग से साधक उनको अनुभव होता है ऐसा विचित्र चेताते सावधान करते भक्त पर भजन के लिए जगा देते है नाम जो विशेष थे राम राम करे उनकी बातें सुनी है वो सुख से नींद नहीं दे सकता और नींद आती भगवान लगा देते हैं राम राम राम राम राम राम राम राम ऐसा मित्र कोई है नहीं भीतर से ऐसी निगाह रखते तो भगवान ऐसी कृपा करते है प्रतिकूलता में कृपा माननी चाहिए। दुखेशु आनंद गुण मना, सुखेशु विविधस्प्रिया। दुख में अनुभव नहीं हुआ, प्रभु कृपा हो रही है, विशेष कृपा। माता है वो बालक खेल रहे हैं बहुत, उन खेलते वाले बालकों को देखकर किसी माँ के हृदय में आ जाए प्रेम, तो लड्डू भी लाओ जल भी लाओ, वो सबको दे देती है, सब बच्चों को दे देती है। परंतु तो उदंडता करे तो अपना बच्चा उसको पकड़ मारती चले, उदंडता क्यों करता है, वो थप्पड़ उसे लगाती है और नहीं लगाती। तो ऐसे प्रतिकूलता आती है तो समझना चाहिए भगवान ने मेरे को अपना लिया, अपना मान लिया। तो अपना मानने में जितना आनंद है, दुख उतना दुख है क्या? दुख तो मामूली है, भगवान ने अपना मान लिया, अब मौज होगी। हम तो मानते भगवान को अपना, अब भगवान ने अपना मान लिया, मौज होगी, अब तो खेलो खूब मौज से। इस तरह से आनंद होना चाहिए, प्रतिकूलता जो जो दुख दे जो जो कष्ट दे तू तो मन में खुशी आनी चाहिए कि अब भगवान का भजन छूटेगा नहीं। अब तो भगवान पीछे पड़ गए हमारे, और भगवान पीछे पड़ जाते हैं ना, आराम नहीं रहने देते, सुख से नहीं रहने देते, तंग करते, क्योंकि भजन में लग जाए। जैसे योगक्षेम वहाम्यम भगवान का है, अन्यास्तो माम ये जना परिपास 22वां श्लोक 9वें अध्याय का, अन्य होकर के मेरी उपासना करते हैं लगे मेरे में, तो उनका योगक्षेम अप्राप्ति की प्राप्ति करा देना, अप्राप्त जितना साधन उसे रक्षा करना मेरा काम है। अब वो भजन अगर सुख से बढ़ता है तो सुख पहुंचाते हैं, दुख से बढ़ता है दुख देते हैं। जिस तरह से भजन बढ़े वो भगवान प्रबंध करते हैं, तो भगवान के शरण हो गए, अब हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब तो भगवान करेंगे चिंता। चिंता दीन दयाल गुरु मोहम्मद सदा आनंद जायो सो प्रतिपाद ये रामदास गोविंद। चिंता दीन दयाल को मोहम्मद सदा आनंद, भगवान के हमारे बंटवारा हो गया, हमारे आपस में संधि हो गई। चिंता चिंता दीन दयाल, चिंता चिंता तो भगवान को दे दी, आनंद आनंद हमारे पंथी आ गया, ये हमारे पंथी में समझे। चिंता दीन दयाल वो मोहन सदा आनंद, जो ही विश्वम्भरो देवा, जो सर्व संसार का भरण पोषण सकिन भक्तान उपेक्षा दे, क्या भक्तों की उपेक्षा करेंगे। अब इसी रख जाही पिद राखे राम, जाही पिद राखे राम, ताही पिद रही है सीताराम, सीताराम सीताराम कहिए, जाही पिद राखे राम, ताही पिद रही है। बड़ी अच्छी बात है, ये ढंग बड़ा सुंदर है। ये घर वाला आदर सत्कार करते हैं तो मुंह में फंस जाते, भजन में बाधा लग जाते। अब कोई भजन में बाधा नहीं, अपने घर वाले भी अनुकूल नहीं है, बाधा कहाँ, हमारे तो केवल भजन है भगवान है हमारे। प्रत्यक्ष भगवान दिखाते हैं कि तुम्हारा कौन है। ऋषभदेव जी के पुत्र ने कहा, भरत ने पिता न सस्यात माता, वो माता माता नहीं जो भगवान न लगावे, वो पिता पिता नहीं जो भगवान न लगावे, वो पत्नी पत्नी नहीं जो भगवान में न लगावे, वो पति पति नहीं जो भगवान में न लगावे, ये जितने अपने कुटुंबी वही कुटुंबी है जो भगवान में लगा दे, संसार में छुटाकर भगवान में लगा दे, वे हमारे मित्र है, नहीं तो कोई मित्र है, वे तो शत्रु है, संसार में लगाते हैं वो, तो हमारे दुख देने वाले बड़ी कृपा करते हैं, सुख की तरफ से हटा करके मेरे को कृपा कर भगवान में लगा रहे, तो उसकी बड़ी भारी कृपा है, बड़ी मेहरबानी, बड़ा आनंद हो रहा है। इस वास्ते खुशी आनी चाहिए, जो जो कष्ट आवे जो खुशी, बीमार आवे जो खुशी, अपमान हो जो खुशी, निंदा हो जो खुशी, अपना आनंद आना चाहिए, भगवान कृपा होगी भगवान की। तो उदरता छोड़ा करे उनकी माँ नहीं, अपनी माँ, माँ अपना बच्चा होते उसे थप्पड़ लगे, उदरता क्यों करता है। माँ ने अपना मान लिया, भगवान ने मेरे को अपना मान लिया, मेरे सलाह ही नहीं लेते, दुख पहुंच जाते तो सलाह नहीं देते, कि तुम पहुंचाओ, क्या बच्चे की सलाह लेते हैं, कि स्नान करो, वो सलाह देगा ही नहीं, मूर्ख देगा दिश रहा, जब देख डर जाएगा तो पानी देखे ना थक जाता है, ये माँ स्नान करा देगी भाई, पर माँ पकड़ कर देती है, करा ही देती है। ऐसे ठाकुर जी करते हैं भक्त के साथ, भक्ति समझता नहीं, पर समझदार होता है वो खुश होता है, तो वाह वाह वाह माँ ने कृपा कर दी। ये अपनापन है, अपनापन जो विघ्न आता है, जो दुख देते हैं कष्ट, भगवान का अपनापन है, अपनापन हो तभी तो माता तारना करती है। लाल में तार रहे मातुर नाकार यथार बगे, जैसे माँ प्यार करती है कभी हित भरे हाथ से मार भी देती है, दोनों क्रिया दो होती है, माँ का हृदय दो होती होता, प्यार करके जो हृदय है वही मार में भी वही हृदय है माँ का। आपको परीक्षा करना हो तो कभी माँ बच्चे को मारती हो उसमें तुम भी जाकर एक दो थप्पड़ लगा दो, लड़ाई करेगी। लड़ती क्यों? तो मरता क्यों है? तो तुम क्या कर रही है? थोड़ी तेरे को मेहनत अकेले पड़े, मैं तुम्हें मदद कर दू, सहारा दे दू, अकेले को तकलीफ पड़ती है, लड़ेगी। माँ मारती पर मारने नहीं देती, कहो थे माँ मारती पर मारने नहीं देती, तो वो क्यों मारती है? उसको ठीक बढ़ाने के लिए। तो ठाकुर जी ठीक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, इस बात में बस मौज करो। ये कुम्हार लाते हैं मट्टी, मिट्टी ला करके मिला करके खूब करते हैं, लाता रहे हाथों से मार रहे, खूब कर मार मार मार मार मार मार मारते मार मार करके लोहा बना दिया, पर चला चक्कर पर ये भी चिकन चक्कर चलता है, अब चक्के पर रख दिया, अब हमारे हाथ के चर कान बना दी, राज घड़ा बना दे, मटकी बना दे, ठीकरी बना दे, क्या बना दे, ढकनी बना दे, कितने तरह के बना देते ही, तो वह मट्टी मेरे हाथ में ही रहे, सब बना पट पट पट पट बना देते है, कैसी मौज हो जाती है। और फिर बना करके घड़ा बना दिया, घड़ा बनाकर फिर रख दिया, फिर क्या करते हैं छान करके राख रख दीजिए उसके ऊपर घड़ा रखे और भीतर से ऐसे के ऊपर बैठते बैठते बैठ मिले तो बाहर जाहिर चोट, बाहर तो जाहिर में चोट होती है, भीतर के पका हाथ होता है, ऐसे भगवान के बाहर पीर से भगवान का हाथ रहता है, भीतर भीतर हाथ वो दिखता नहीं हो, वो हाथ भी होता है उस समझ में नहीं, ये तो भूल जाए पड़ता भीतर में बनाया हाथ रहता तो पका देता माटी को, इसलिए ठाकुर जी भीतर में हाथ रखते और ऊपर से मार पड़ती है, पकड़े तैयार हो जाता है, फिर आवा में देख सुखा करके आवा में तेरे मराज लगे हाथ तो खड़ा हो जाता है, बढ़िया खेल खे मिठिया कर दल थम्बल देखो खेल से मिठिया खे खे हो जाए पूजा वो कर दल थम्बल देखो जल भरने के लिए तैयार हो जाए, जल भर गए लोग सिर पर उठा रहे ऊपर उठाते हैं तो भाई पहली मार पड़ती है फिर अगड़ी में जलता है तब सिर पर चढ़ता है, ऐसे मिट्टी चढ़ गया सिर पर कौन सा मिट्टी को, ये बात है भाई बढ़ने में तकलीफ होती है, मन बना रहे हैं भगवान ठाकुर की कृपा कर रहे हैं हमारे को ठीक तरह से मस्त बना रहे, तो ऐसी कृपा हो रही भगवान ठाकुर जी की कृपा हो रही, उसमें बड़ी भारी कृपा है, लाल ने तार दे दोनों में ना कार ने मैथार भगा दे, बालक के लालन में पाल में दोनों में माँ की कृपा एक समान रहती है, ऊपर से क्रिया दूर होती है, कैसी बढ़िया बात है, वो पीटा है भीतर हाथ ऐसा हाथ होता भगवान का, इस बात हमें डर किस बात का है, हमें भगवान के हाथ में है, भगवान शरण हो गया, अब डर की बात है ही नहीं, सब सौंप दिया ठाकुर जी को, सब ठाकुर जी की मर गया यूं करो महाराज, ऐसी कृपा कर दी ठाकुर जी ने, तो इस तरह से उस कृपा मानो आनंद से।